bez sunca ostade, šta da traže oči umorne, kad te nema, nema kraj mene. Šta da traže oči umorne, kad te nema, nema kraj mene. Ostavi me, ostavi me.